prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, sobota 15 lipca, jest 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Tragiczny wypadek w Krakowie. W nocy zginęły 4 młode osoby. Fala upałów w Europie dziś dotrze do Polski. Są ostrzeżenia ratowników i lekarzy. Kilkaset lotów odwołano już z powodu strajków we Włoszech, a protest zacznie się za 2 godziny. 4 ofiar śmiertelne tragicznego wypadku w Krakowie to młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 24 lat. Ich samochód jechał w stronę mostu Dębnickiego. W pewnym momencie kierujący stracił panowanie nad pojazdem i dachował. W akcji ratunkowej brało udział 20 strażaków, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Hubert Ciepły. Musieliśmy użyć narzędzi hydraulicznych, bo dostęp do tych osób był bardzo utrudniony. Samochód znajdował się na dachu. Wydobyliśmy te osoby, przekazaliśmy ratownikom medycznym, którzy byli na miejscu. Przystąpiliśmy też do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bo funkcje czynnościowe były zatrzymane. No niestety ratownicy po kilku minutach stwierdzili zgon wszystkich 4 osób. Policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku. To będzie bardzo upalny weekend. Od południa do poniedziałkowego wieczoru obowiązywać będą ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Joanna Sieracka z krakowskiego pogotowia ratunkowego apeluje, aby zwłaszcza dzieci, osoby starsze i chore unikały przebywania na zewnątrz. Jeżeli jest taka możliwość, to lepiej właśnie w takich godzinach największego upału i największego nasłonecznienia pozostać gdzieś w jakimś zacienionym i przewiewnym miejscu. Także Włochy, Hiszpania i Francja spodziewają się w najbliższych dniach ekstremalnych upałów, a w Grecji na kilka godzin zamknięto Akropol, czyli największą atrakcję turystyczną Aten. O szczegółach Wojciech Cegielski. Zamknięcie na kilka godzin Akropolu w środku sezonu turystycznego to w Atenach sprawa bez precedensu. Powodem były obawy o zdrowie i życie turystów. Mieliśmy dzisiaj bardzo wiele incydentów. Ludzie mdleli, bo nie zadbali wystarczająco o siebie. Nie noszą nakryć głowy i nie piją wody. Mówi Stella, wolontariuszka Czerwonego Krzyża w Atenach. Greckie władze przestrzegają przed możliwymi pożarami lasów w rejonach, gdzie wieją silne wiatry. Taki kataklizm nawiedził kraj 2 lata temu, także podczas fali ekstremalnych upałów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Rzeszowie, Rudzie Śląskiej, Maciejowicach na Mazowszu oraz w Kępicach na Pomorzu odbędą się pikniki rodzinne Rodzina 800+. Imprezy mają przybliżyć Polakom zmiany w programie 500+. Szczegóły Jolanta Turkowska. Na dziś zaplanowano 4 pikniki, jutro mają odbyć się kolejne. Według zapewnień premiera Mateusza Morawieckiego, który ma wziąć udział w pikniku w Kępicach, od stycznia program 500+ ma zmienić się w 800+, a to oznacza, że na każde dziecko będzie wypłacane o 300 zł więcej niż dotychczas. Zdaniem szefa rządu, program 500+ zmienił Polskę. My dzisiaj proponując 800+, kontynuujemy tą rewolucję, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że aspiracje społeczeństwa dzisiaj są jeszcze inne i wyżej sięgające i my na nie odpowiadamy i odpowiemy w najbliższych tygodniach, miesiącach tej kampanii. W programie pikników zaplanowano m.in. spektakle, pokazy i warsztaty dla najmłodszych. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Ustawę 800+ przyjął już Sejm, teraz ma się nią zająć Senat. Od 10 do 18 we Włoszech dziś strajkują pracownicy lotnisk i piloci. Odwołano już kilkaset lotów. Pracownicy lotnisk protestują z powodu coraz trudniejszych warunków pracy zmianowej. Domagają się również podwyżki inflacyjnej i nowej dorocznej umowy zbiorowej, która nie była odnawiana od 6 lat. Strajk zmusił linię ITA Airways, dawniej Alitalia, do odwołania 133 połączeń na liniach krajowych i zagranicznych. Z powodu strajku pilotów tanie linie EasyJet odwołały 134 loty dotyczące Włoch. W większości chodzi o krajowe połączenia wewnętrzne. Jak się szacuje, skutki strajku dotkną co najmniej 270 tysięcy pasażerów. W czwartek z powodu 12-godzinnego strajku kolejarzy odwołano 2/3 pociągów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Trwa trasa koncertowa Lata z Radiem. Dziś ekipa Jedynki będzie w Dobczycach w Małopolsce, z czego cieszy się burmistrz miasta Tomasz Suś. To bardzo ważny moment dla nas, dla Dobczyc, dlatego, że znaleźliśmy się na trasie lata z radiem. To znana audycja, którą pamiętam jako małe dziecko i z tego tytułu bardzo się cieszę dzisiaj jako włodarz miasta, że zawitacie Państwo do nas. Dobczyce to miasteczko położone tuż obok Krakowa, na południu Polski. Dużo miejsc hotelowych, więc można przyjechać i bawić się do białego rana z latem z radiem, ale też i z mieszkańcami Dobczyc. Gościć będzie Warius Manx. Na podsumowanie można powiedzieć całego dnia z Polskim Radiem. Będzie dobra zabawa. Pierwsi artyści pojawią się na scenie o 17, a wcześniej o 11 rozpocznie się piknik rodzinny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Robert Grzędowski. Siódme w historii polskie etapowe zwycięstwo na Tour de France, drugie w karierze Michała Kwiatkowskiego. Kwiato nie dał wczoraj szans rywalom na 13. etapie Wielkiej Pętli. Zaatakował 12 km przed metą. Łatwo poradził sobie z podjazdem pod Grand Colombier, czyli Wielki Gołębnik. Zwyciężył z przewagą 47 sekund nad drugim na mecie Belgiem Maximem Van Hilsem. Michała Kwiatkowskiego chwali wicemistrz olimpijski z Seulu Marek Leśniewski. To było wspaniałe zwycięstwo. Było widać ostatnie 200 metrów, już Michał miał uśmiech na twarzy, wiedział, co się szykuje. Każde zwycięstwo cieszy, szczególnie na Tour de France. Michał Kwiatkowski wygrał etap Tour de France po raz drugi w karierze. Trzykrotnie tej sztuki dokonał kilka lat temu Rafał Majka. Raz zwyciężył w jeździe indywidualnej na czas Maciej Bodnar, a pierwszym Polakiem, który zanotował etapową wygraną podczas Wielkiej Pętli, był 30 lat temu Zenon Jaskuła. Novak Djokovic kontra Carlos Alcaraz. W finale wielkoszlemowego Wimbledonu dojdzie do pojedynku wyczekiwanego przez kibiców tenisa na całym świecie. Wczoraj Djokovic ograł w półfinale w trzech setach Włocha Janika Sinera. Alcaraz równie szybko rozprawił się z Danilem Miedwiediewem. Finał mężczyzn w niedzielę. Dziś o tytuł na londyńskiej trawie zagrają singlistki czeszka Markéta Wondrousowa i tunezyjka Ons Jabeur. A w Częstochowie o piłkarski superpuchar Polski zagrają dziś Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Mecz uroczyście rozpocznie nowy sezon na krajowych boiskach. Raków zagra w nim jako mistrz kraju, Legia jako zdobywca Pucharu Polski. Dla wojskowych będzie to pierwszy mecz o stawkę po wakacyjnej przerwie. Zespół z Częstochowy grał już w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i wygrał 1-0 z estońską Florą Tallinn. Słuchamy trenera Rakowa Dawida Szwargi. Wchodzimy w bardzo intensywny dla nas okres, czyli w okres grania co 3-4 dni. Natomiast cieszymy się, że możemy do tego spotkania z Legią Warszawa przystąpić po inauguracji, udanej inauguracji, po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu. Wszyscy wiemy, co niesie ze sobą mecz z Legią Warszawa, z takim rywalem. Natomiast najważniejsze dla nas jest to nie kto jest naszym rywalem, a fakt, że gramy o trofeum, gramy o superpuchar. Początek meczu w Częstochowie o 20:10. W większości kraju temperatury już powyżej 20 stopni, 21-22, takie wartości w zdecydowanej większości polskich miast. Trochę chłodniej tylko nad morzem i na Mazurach, w Gdańsku na przykład 18, w Olsztynie 19, a więc powoli dobijamy do tych wartości. No ale będzie jeszcze cieplej, o czym za chwilę. Żeby nie było tak różowo, bo na razie to jest dość słonecznie, bezchmurnie właściwie. Synoptycy przewidują, że tylko na Podkarpaciu zachmurzenie utrzyma się małe, a poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu, a także burze przemieszczające się z zachodu na wschód. Silniejsze burze wystąpią w pasie od wschodniej części Pomorza, Warmii, Mazur i Podlasia przez centrum kraju po Śląsk i tu prognozowane są nawet spore opady. Około 26 stopni na Pomorzu i nad morzem, do 34 na Mazowszu i Podlasiu, a są prognozy mówiące o nawet 36-37 stopniach. Wiatr słaby, tylko w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Najchętniej oglądana rozrywka tego lata w polskiej telewizji. Razem zaśpiewajmy największe weselne przeboje. Taka zabawa tylko w TVP2. Bądźmy razem już dziś od 20. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Promo 500. Dlaczego tak szybko powtarzasz? Bo taka okazja dla firm może się szybko nie powtórzyć. Zapamiętaj kod promo 500, by dostać 500 zł od Alior Banku za otwarcie darmowego i konta biznes. To potrójne korzyści dla twojej firmy. 500 zł na start. Premia do 1500 zł rocznie za aktywność i aż 10% zwrotu za paliwo z kartą z plusem. Załóż i konto biznes na www.aliorbank.pl i zyskuj. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Radosław Bielowski za szybą jako wydawca, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest trójkowe Bed and Breakfast. Na zegarze 12:08. Once again, as predicted, left my broken heart open, and you ripped it. Polskiego Radia. Pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nóg. Artur Rojek w porannej, sobotniej, trójkowej audycji. Bed and Breakfast, 19 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, wakacje. Wakacje to jest też oczywiście czas wyjazdów różnego rodzaju, to także czas pielgrzymek różnorakich. One przyjmują różne formy, żeby nie powiedzieć formaty, bo są przecież pielgrzymki takie ogólne, są pielgrzymki młodzieżowe, są pielgrzymki branżowe. W tym tygodniu wyruszyła pielgrzymka rowerowa. Wiadomo, jak to wygląda. No, zbiera się grupa, ustawia w szyku i od miejscowości do miejscowości. My dziś opowiemy Państwu o pielgrzymce dość niezwykłej, nietypowej. Z nami pani Ewa Ligman, szefowa hospicjum Pomoże Dzieciom z Gdańska. To na co dzień jest to, z czym się pani zajmuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewo, pani już spakowana podobno. Pani czeka na wyjazd na pielgrzymkę swojego życia. Co to za pielgrzymka? Spakowana w plecak zaledwie 5 kg, ponieważ będzie trzeba nosić go przez wszystkie dni w czasie trasy. A wyruszamy z grupą na Santiago de Compostela, dosyć popularny teraz szlak. Ale my idziemy nie tylko z tymi naszymi plecakami, ale dodatkowo z bagażem ludzkich dramatów, wielkiego bólu związanego z przygotowaniem się do umierania i z osobami, które przeżywają żałoby z powodu straty bliskich osób. To jest parę tysięcy kilometrów. My mamy do przejścia kilkaset. W 10 dni chcemy się zmieścić. Ale rzeczywiście szlaki są dosyć wymagające i pod górę, i o wczesnej porze trzeba wyruszać i zmierzyć się z upałem, głodem, wszystkimi warunkami, które są niespodziewane, tak jak właśnie droga przez żałobę. I tutaj też jest ten wymiar taki właśnie dla nas bardzo głęboki, że żałoba, każdy z nas przechodzi ją indywidualnie i droga jest często pod stromą górę. I dla mnie też ten szlak Santiago jest na tyle ważny, ponieważ łączy ludzi różnych wyznań. Osoby, które nie wierzą w nic. Jest to pielgrzymka, szlak po prostu, który jednoczy ludzi, tak jak doświadczenie żałoby i śmierci, które jest chyba najbardziej uniwersalnym doświadczeniem na świecie. Camino de Santiago, czyli szlak świętego Jakuba, no chyba najbardziej znana droga pielgrzymkowa Europy. Zawsze ma to charakter bardzo indywidualny i powiedzmy to, to nie jest rzecz jakoś z góry przewidziana czy organizowana w konkretnym czasie, prawda? Na tyle, na ile nogi nam pozwolą, będziemy szli, pogoda i warunki atmosferyczne. Dlatego to też jest ta sztuka, próba uczenia się tych wszystkich dookoła okoliczności, które są trudne, które trzeba znosić i dźwigać, i swoich w tym wszystkim emocji, zmęczenia, utrudzenia, może ludzi, którzy są dookoła i którzy nie pomagają, tylko już przez zmęczenie rośnie frustracja, irytacja, jakieś napięcia. Dlatego tym bardziej, jeżeli słucha nas ktoś, kto doświadcza bólu, cierpienia, może jego droga już na tyle stała się gęsta i ten odcinek jest na tyle wymagający, że brakuje sił i nie widzimy gdzieś tej perspektywy kroku dalszego, to proszę pamiętać, że jest grupa, która wyrusza w dziką podróż i nie idzie tylko dla siebie samego, tylko właśnie, żeby też mieć tę motywację do pokonywania kolejnych etapów, zabieramy też każdego z was. Tu powiedzmy może, że celem tym jest katedra w Santiago de Compostela. To jest w Galicji, w północno-zachodniej Hiszpanii. To tak, żeby uświadomić wszystkim rozmiar tej, no to trudno powiedzieć pielgrzymka, to już właściwie to jest ekspedycja. To jest wyprawa, tak jak nasze życie, tak jak droga przez żałobę. My tutaj mówimy w hospicjum, że właśnie żałoba jest podróżą i bardzo trudną, wymagającą, w nieznane. A tutaj tym bardziej wymowne jest to, że na finiszu spotykamy się z grobem, no i z tymi już fundamentalnymi pytaniami. Czy w ogóle wiemy, gdzie zmierzamy, dokąd idziemy w codziennych naszych zmaganiach. I Camino, cała ta droga, nie skończy się. Będzie prawdopodobnie trwała do końca naszego życia i motywowała nas, i mam nadzieję, że też naszych słuchaczy, do tego, żeby zadawać sobie trudne pytania i tą poprzeczkę sobie cały czas podnosić. Camino to jest taki szlak, który można pokonać samodzielnie, można pokonać go w niewielkich grupach. Po drodze, jak pani wspomniała, można spotkać zarówno osoby takie głęboko wierzące, poszukujące, jak i turystów, po prostu pokonujących szlak, by poznać zabytki, poznać kulturę. Pani ma na swojej mapie zaznaczone takie miejsca? To jest mój pierwszy szlak Camino, ale rzeczywiście uwielbiam podróżować i zawsze podróże są spotkaniem z osobami, które wychowywane w innej kulturze, w innej właśnie religii. Tutaj w Centrum Wsparcia po stracie, którego akurat dzisiaj obchodzimy uroczyste urodziny, też jest taką przestrzenią dialogu i rozmów z osobami, które mają po pierwsze inny swój bagaż doświadczeń życiowych, bardzo trudny często, ale właśnie też wędrują po świecie z zupełnie innymi poglądami, pewną perspektywą na te fundamentalne sprawy. I to jest niezwykłe, że przestrzeń właśnie, która jest dla nas trudna zwykle i nie rozmawiamy o niej na co dzień, śmierć staje się przestrzenią do tego spotkania, tak jak właśnie w czasie drogi podróży, z człowiekiem, który może zupełnie nadaje na innej fali niż ja, ale okazuje się, że mianownik mamy ten sam. Jesteśmy tak bardzo do siebie podobni w tych trudach, zmaganiach. Każdy z nas w momencie jakichś trudnych doświadczeń potrzebuje po prostu czułości, ciepła, spojrzenia, uwagi. I takich spotkań na szlaku Camino jest bardzo wiele i mam nadzieję, że to będzie też takie lekarstwo, nie tylko na pęcherze i zbolałe nogi, ale przede wszystkim gdzieś na rany serca. No i o tej temperaturze nie możemy nie wspomnieć, ale może na koniec zapytam o ten plecak. Pani powiedziała 5 kilogramów. Proszę powiedzieć, co pani o niego spakowała. Oprócz tych wszystkich intencji i osób, które prosiły o wsparcie, codziennie będzie pranie, nie ma innej opcji, także będziemy tęsknić za pralką i za takimi luksusami jak bieżąca woda o każdej porze dnia i nocy. Śpiwór bardzo lekki, więc jeżeli będzie trzeba spać pod gołym niebem, to mam nadzieję, chociaż tutaj słyszałam, że pogoda w weekend u nas w Polsce będą wielkie upały. Ja mam nadzieję, że nocą będzie ciepło, bo ten śpiwór jest naprawdę cieniutki. Trochę leków, opatrunków. I przede wszystkim dobre nastawienie. Ewa Ligman, na co dzień szefowa hospicjum Pomoże Dzieciom z Gdańska. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Bardzo dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma czego się bać, bo ja wiem, jak to jest, gdy coś złego się stanie. Nie ma czego się bać, teraz mów, czego chcesz, niech inni sieją za mną. A dziś robię przerwę, by móc poczuć więcej. Tu każda myśl ma swój czas. Mam plan, że się wkręcę, niech świat robi dla nas miejsca. Jeśli się piszesz, daj znać, jesteś ja. Jak pierwszy pocałunek lata, czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata, czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Po co kłamać jak znud? Każdy z nas dobrze wie, że szczerość to fundament. Za późno już, aby wykonać ruch, co zmieni tę zasadę. A dziś robię przerwę, by móc poczuć więcej. Tu każda myśl ma swój czas. Mam plan, że się wkręcę, niech świat robi dla nas miejsca. Jeśli się piszesz, daj znać, jesteś ja. Jak pierwszy pocałunek lata, czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata, czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Kolejny raz zapytam cię, zapytam cię, czy chcesz ze mną lecieć w nieznane. Kolejny raz zapytam cię, odpowiedz mi, czy chcesz. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata, czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Jesteś ja. Pierwszy pocałunek lata, czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Pocałunek lata to był Michał Szczygieł. Bed and Breakfast, poranna trójkowa audycja sobotnia. Proszę Państwa, dziś 15 dzień lipca. Dziś po raz kolejny wygramy z Krzyżakami pod Grunwaldem. No, tam na polach Grunwaldu dzieją się rzeczy od dobrych kilku dni. Wiadomo, jak co roku widowisko przyciąga mnóstwo. Myślę, że można użyć słowa kibiców. Są woje, są grupy rekonstrukcyjne, no i wiadomo, jak się skończy. Tymczasem w drugim krańcu Polski, w Złotoryi, z trochę mniejszym rozgłosem spotykają się ludzie, których łączy fascynacja średniowieczem i losami bohaterów serii książek fantasy pod tytułem Zwiadowcy. Są w różnym wieku, pochodzą z najprzeróżniejszych części kraju. Od kilku lat zjeżdżają do Zagrodna, koło Złotoryi dokładnie, by tam, z dala od cywilizacji, żyć przez kilka tygodni dokładnie tak jak przed wiekami. Czemu przyglądał się Andrzej Andrzejewski? Ja przyjechałem ze Śląska, z miasta Gliwice. Zwiadowcy zawsze były fajnym miejscem do przyjechania na wakacje. Dużo fajnych rzeczy się tu robi. Strzela się z łuków, rzuca z oporkami. Generalnie są takie średniowieczne klimaty. Bardzo lubię ten okres historyczny. Tu naprawdę poznaje się bardzo fajnych ludzi. Prowadzimy obozy inspirowane książką z serii Zwiadowcy, ale prowadzimy głównie zajęcia z szermierki, pechtunku i takich średniowiecznych zajęć. Są i osoby zupełnie początkujące, i takie, które w trakcie roku uczą się fechtunku i strzelają z łuku. Więc na wszystkich poziomach. To jest mój trzeci raz. Ludzie są tu dosyć specyficzni. nie pomyślałabym, że mogą mi się podobać takie zajęcia. Prowadzę dosyć siedzący tryb życia przez większość roku, ale każdemu może się to jakoś tak podobać. Władanie mieczem, no dla wielu dzieciaków problem jest ciężar samego miecza, ale to już z wiekiem się opanowuje i żeby się nie poplątać, nie przewrócić w trakcie walki. Jak widać, zdecydowanie rzucanie nożami i też tańczenie. To też robi dużą robotę. Fechtunek. Ćwiczę postawy szermierze jedynie w domu, żeby po prostu mieć pamięć mięśniową. To tylko tyle. Dla sportu. Żeby trochę też trzymać formę fizyczną i żeby cały czas być w jakiejś tam kondycji, żeby mieć cały czas możliwość rozwijania się. Z dala od większych miast nie mamy żadnych wycieczek do Wrocławia. Nigdzie siedzimy 2 tygodnie. Łuki, kamuflaż, szyfry, podchody, tańce średniowieczne. Jest fantastycznie. I tym wszystkim okolicznościom rodem ze średniowiecza przyglądał się Andrzej Andrzejewski. Got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Oh,

11 minut dzieli nas od godziny 9. Tu Bed and Breakfast. No to jak to jest z tym wszechświatem, proszę Państwa? Od kiedy naukowcy nauczyli się mierzyć tempo powiększania się wszechświata, można było zacząć szacować, kiedy wszechświat się narodził. Coraz dokładniejsze obliczenia doprowadziły do obowiązującego obecnie konsensusu i według niego tak zwany wielki wybuch nastąpił prawie niecałe 14 miliardów lat temu. No i tak do tej pory przyjmowała większość świata nauki. Kanadyjski naukowiec uważa, że wszechświat może mieć ponad 26 miliardów lat. Badacz uzyskał taki wynik, kiedy sięgnął po teorię naukową zarzuconą prawie 100 lat temu. Ostatnio jednak pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących, że z tymi obiektami może być coś nie tak. Dostarcza ich kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Dzięki niemu w czerwcu naukowcy odkryli najstarsze galaktyki we wszechświecie. Są one tak rozwinięte jak galaktyki istniejące około 10 miliardów lat temu, pisze naukowiec Gupta w swojej pracy. Z pomocą teleskopu Webba niedawno wypatrzyli też taką supermasywną czarną dziurę. Teoria Gupty nie kwestionuje szacowanej wielkości wszechświata ani istnienia wielkiego wybuchu. Wykorzystując tak zwane stałe sprzężenia, nasz model wydłuża czas formowania się galaktyk o miliardy lat, napisał Gupta. Wszechświat ma w moim mniemaniu, jak pisze naukowiec, 26,7 miliarda lat. No i dzięki temu, że wszechświat jest taki stary, my możemy się czuć tak młodo. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni. Kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Stąd obojętność, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Skąd ta obojętność, która każe mi stać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Polskiego Radia. autopromocja. Panie profesorze, stawiamy taką tezę dzisiaj, że sen jest najlepszą polisą na długie życie. Co pan na to? No sen jest niezbędnym elementem do tego, abyśmy żyli długo w zdrowiu. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek o 11.45. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektroszczotką. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Daleko jeszcze. Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 15 lipca, goszczą nas Dobczyce. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Blue oraz Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu od 21 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen.